أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله مقابلة عليك يودس سريد چه الله تعالی د ایمان رڼا د هغه په زړه دننه کړې ده، د دینی معلومات الله د ده په زړه باندې دننه کړي دي، او حق او ناحق، جایز او ناجایز پیژني. د الله خبرې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو نه خبر دی. دا سړی او هغه سړی چې څوک داسې نه وي دا سره مساوي او برابر دي. یو دا به وکړي، کافرو به تاسو ویلي وو که نه، خنداګانې به یې کولې. حمزه صاحب چې کله ایمان راوړو، عمر صاحب چې کله ایمان راوړو، نو پورې به یې خندل. زه لاړه حمزه وښویده، عمر لاړه وښویده، عمار ابن یاسر لاړه وښویده، بلال هغه پورې به یې خنداګانې کولې. ابو جهل به ویو دې نورو الحمدلله مونږ د پلار او د نیکه هغه پخوانی دین په هغې باندې کلک ولاړ یو. هلکه یو دا مه وایې، زموږ دا بعضې ملګري دا ځل په سفر کې مو یو سړی راغی، څه خبرې یې کولې. نو هغه بل ملګری ورته وایي ذیموارو وایي بڼه که نور نه پوهېږی نو زړه طریقه مه پرېږدی. هلکه زړه طریقه مه پرېږده، دا پیژندل په کار و. زموږ ته زړه طریقه کمه یوه ده، کمه ده، خو پیژندل په کار دی که نه. چې خالي ورته وایي زړه طریقه مه پرېږدی، نو خو وپېژې زړه کمه ده طریقه ده. که اسلام والی اسلام ټوله زړه طریقه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه طریقه ده. نو اسې دا دی، کم سړی چې الله پاک د هغه زړه کولو کړي دین ته، د معارفو نه د هغه زړه ډک وي، او په زړه باندې د دین رڼا ورننوتې وي، او دا رڼا در اغشتي او د دې خلکو په منځ کې ګرځي. کله تا ته وایي قال الله، الله دې څه ویلي دي. کله هغه بل ته ورشي قال رسول الله، رسول الله دې څه ویلي دي. هلکه دا سړی چې دی کمن هو لیس کذلک، دا داسې کیدی شي لکه څوک داسې نی. نو وایي دا به هغه وخت کې م وي، دا نن وخت کې م وي. اکثر دا دی هغه استاذ به وایي د استنجا په طریقه به نه پوهېږي، دونه به لالی دا غټ غټ چې دا ځان ته په دا سټیټونو باندې دغه دې تقریرونه کوي، چې ورشي ورته تپوس ته وکړي چې ماما په جمی کې به څنګه استنجا کوي، او په اوړي کې به څنګه استنجا کوي. دا پرېږده، دونه ورته ووایه چې موږ ته منتو بالله ووایه، کلمه راته ووایه. دا باندې نه پوهېږي، ټول الفاظ غلطي. دا به راپاسي، دا مولیان داسې دي او دا مولیان داسې دي. خدای هم په خیر کا، مولا الله د قرآن علم ورکړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو علم یې ورکړی دی. تاسو اوس راځئ بوسو دی پسې خبرې کوي. نو وایي افمن، آیا هغه څوک، افمن آیا هغه څوک شرح الله صدره، چې کولو کړي وي الله سینه د هغه. ذکر د سینې دی، مراد دې څه دی؟ زړه. آیا هغه څوک شرح الله صدره، چې کولو کړي وي الله سینه د هغه للاسلام، اسلام ته. او دا د اسلام دا معارف، او دا د اسلام دا علمونه، او د اسلام دا شوق او محبت د ده په زړه باندې ننوتې وي. فهو، نو دغه سړی علا نور، په رڼا باندې، په پویه باندې. نور رڼا ته وایي دلته مظهري معنا کوي بصیرت. فهو، نو دغه سړی علا نور دی وي په بصیرت، او په رڼا او په پویه. من ربه، د طرفه د خپل رب نه. نو دا سړی چې دی کمن هو لیس کذلک، ابو جهل، نو ته د حمزه په شان کیدی شي، خدای دې په خیر کا، ته د عمر په شان کیدی شي، د عمار په شان کیدی شي. تاسو مشکات کې ویلو، بخاری کې به هم درته راشي. صح عبدالله بن مسعود صاحب وایي موږ د رسول الله نه تپوس وکړو، صحابه و، چې حضرت د سینې کولاوالي څه ته وایي. حضرت د سینې کولاوالی څه ته وایي؟ رسول الله په تفسیر کې وی دا یو رڼا ده چې الله تعالی د مسلمان په زړه باندې وردننه کی، او د هغې رڼا د وجې نه دی بیا مجبور یو د دین پسې دی منډې وی. هسې تاسو خو راغلی یې، خو هغه خبره به درته کوو چې کوم استادان وکړل. موږ بیا درته کوو استادان، او په هغه وخت کې وی طالبانو دا څه وجه ده چې نن تاسو په دا یخنۍ او په ګرمۍ کې رامنډې وهئ؟ وایي هېڅ وجه نه ده، ولې دلته څه شته چې تاسو یې خورۍ یاست کې؟ صرف الله تعالی ستاسو په سینو باندې هغه د ایمان رڼا وردننه کړې ده، او هغه د ایمان رڼا تاسو مجبورۍ. او راځغلی یم، موږ به هم نن تاسو ته وایو چې الحمدلله ستاسو زموږ د ټولو مبارکي یو اندازې پورې الحمدلله د الله شکر ادا کوو چې دا هغه د ایمان رڼا ده چې نن ډېر ملګري دي تاسو لرې لرې نه رامنډې وهي، په دا یخنۍ کې، په دا بارانونو کې، په دې دغه کې ریاضخیان لري. دا یو رڼا ده چې الله تعالی د مؤمن په زړه باندې وردننه کی. عبدالله صاحب وایي صحابهو تپوس وکړه چې حضرت د دې څه علامه شته چې الله زما په زړه باندې دا دغه وردننه کړې ده دا رڼا؟ وایي او شته. وایي څه شی دی؟ وایي رڼا دا ده چې الانابه الی دار الخلود، توجه کول آخرت ته، الانابه توجه کول الی دار الخلود، هغه همیشه کور چې کوم دی، هر وخت کې بس د آخرت مسلې، هر وخت کې د جنت مسلې، هر وخت کې د دوزخ مسلې. موږ کله ناکله د جنت مسله راشي دوزخ وایي، مړه دا مسلې مه کوه نورې کوه، دا د دوزخ مسلې مه کوه، ولې به نه کوې؟ بل دی التجافي عن دار الغرور، ځان ساتل د دې دوکمار کور نه چې دنیا ده، د دنیا نه ځان را پشا کول، د دنیا نه ځان پشا کول دا مطلب نه لري چې کاروبار مه پرېږده، کاروبار پرېږده. کاروبار پرېښودل د انسان بې اندازې کمزوري ده، نه کاروبار پرېښودل دا مطلب شو چې د شریعت قاعدې مه پرېږده. دنیا هم کوه، دوکانداری هم کوه، تجارت هم کوه، نرشه، د یو دوکان په ځای دوه واچوه، د دو دوکانونو په ځای درې اخله، خو پابندي د څه کوه؟ د شریعت. دام د دین یو حصه ده. نو الانابه الی دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، او بیا وی والتأهب للموت قبل النزول، او ځان تیارول مرگ ته مخکې د راتلو د مرگ نه. چې چا کې دا درې صفتونه وي، یقین وکړئ چې د دې سړي په زړه باندې الله پاک چې دی هغه نور دننه کړی دی. نو چې مسله دا شوه، نو راشئ دا بل غټ بدقسمته دی، فویل للقاسیه، نو هلاکت دی د پاره د هغه خلکو چې سخ وي قلوبهم، زړونه د هغوی. فویل هلاکت دی للقاسیه، د پاره د هغه خلکو چې سخوي قلوبهم، زړونه د هغوی. من ذکر الله، د وجه د ذکر د الله نه، د الله د ذکر د وجه نه د هغوی زړونه سخت دي. خدای په خیر کې د الله ذکر د وجه نه د مسلمانانو زړونه نرمیږي، نرمیږي. دا دونه بدبختی چې د الله د ذکر او د الله د دین د خبرې د وجه د هغوی زړونه سخت شي. بس دی، بس دی، موږ ته دا مسلې مه کوئ چې مسلې کېږي په ده باندې به بدلېږي، منځ کې به خبرې کوي. مدلی دلته دوه ټکي دي ښه، فویل للقاسیه قلوبهم، هلاکت دی هغه خلکو له چې سخ وي زړونه د دوی. نو یو داسې دی، عن ذکر الله، د الله د ذکر نه زړونه سخت دي. دا ګورې دونه سخت نه دی، سخت دا دی چې دا من ذکر الله، زړه دې هر څه کولوي، ګپ هم لګي، شپ هم لګي، ټوق هم کې، خو چې د الله د دین مسله وشي، نو د الله د دین د مسلې د وجې نه ستا زړه سخت شي. اولئک دق خلک فی ضلال مبین، دا دی په گمراهۍ ښکاره کې. الترغیب، الله الله پاک نزل اغرا لیگل دی احسن الحدیث خکل خبرا خکل خبرا نو ده دی وجنه تاسو دا دغه مکوی چې شرطه قیسیم کولی او دام کولی که قیسی کوی ده قرآن مجید نخکل قیسی نشته الله را لیگل دی احسن الحدیث دیر خکل خبرا الک خکل خبرا سده کتابا چاگه کتاب دی او متشابهن او متشابه دی هم مثل لی هم مثل قرآن مجید کلی را کتابونه نی یو زی خکولی وی خو بل زی غلطی قرآن مجید دسی کتاب دی سر و آخر سر طول برابر دی منز و طرفون سر برابر دی طولو که حسن و حسن دی متشابهن چاگه هم مثل لی مسانی او دوباره مزامین داغ بار بار مزامین بیانیگی استغفر الله چه قرآن مجید ذکر شی دا قرآن خبر ذکر شی دلتا داغا چه دی پده خلکو بانده دا ویخته نیغ ادریگی تاسو سوای غونی پی ادره ده کسا او دوائی خان تق شعر رو داغا کیگی ادریگی را ببریگی من هدا دی قرآن نا جلود الذین سرمن دا غ خلکو یخشون ربهم شغیریگی دخپل ربنا یه ربا سا عظیم خبر را تا بیان شوا دا دی با من قدرو کو کو بنکو دا خود دسی خوش دا بیا ورطا دا مسئله دا غراشی فرمانا دا دا جنتونو مسئله راشی او دا اللہ تعالی دا دی مهربانو مسئله راشی سمت لین جلودهم بیا پستیشی و نرمیشی سرمن ددوی و قلوبهم و زون داغوی لذکر الى ذکر الله دا الى پا منه دا لام سره دی دا وجه دا ذکر دا اللہ نا ذالک هد الله دق هدایت دا اللہ یهدی بهی اللہ هدایت کی پا دی سرمن یشا حقیشات چه دا اللہ خوخوشی و من یدلل الله او هر اغا سوک چلی گمراکی فما لهونو نشت دی داغ دا پار من هاد لار خودون که بیا راش مقابلو که الکا چی پا رز دا قیمت یو سریو یو جهنم تو غرزیگی نو دا لاسون بی پا دی سرد که ترلی خا نو دا جهنم پا لمبونا چی دی زان بچکی پا مخ با بچکی اول با ده جهنم لمبه تا ده مخ مخ که گی گوره منگ و تاسو بانده چه سراشی نظر داسی کو کنه ده مخ پا لاسونو بچ کو ال تا با ده لاسونو ده سکولی نشی ده مخ باور مخ که گی نو علکه ده غصره چه کافر ده و بدعمل ده او آغا مسلمان چه پا جنتونو که با ده مزه که ده سر برابر دی افامن یتقی آیا ها غصوک چه غزان بچ کهی بی وجهی پخپل مخه آیا ها غصوک چه غزان بچ کهی پخپل مخه دسیش نه بچ کهی سو ال عذاب دا غبد عذاب نیوم القیامه پر از دا قیامت نو دا پشان دا غشاده چه سوک دسی نی وقیل ال ظالمین او باویلیشی دی ظالمانو کافرو تا چه خفاکی گه مخه تاسو سر ننم ظلم نشتا دی زوقو ما تاسو اوسکه سزا ده حق عملو زوقو تاسو اوسکه ما سزا ده حق عمل کنتم تکسیبون چه تاسو بداغی کسب کو ده تخویف دنیوی بیان ده دنیا ده عذابونو نا بیان کذب الذین دروغ جنوی پیغمبرانو تا حق خلکو من قبلهم چاگا مخیو دا دوینا تاریخو گوره دا نوح علیه السلام قوم آدیان سمودیان فاتاهم العذاب نراغی اغویت عذاب من حیث لا یشعرون دا حق زین چی دوی خبر نو فازاقهم الله الخزیا اللہ اسک پا دی خلکو باند شرمندگی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ولعذاب الاخرت او خامخ عذاب داخرت اکبر و غر دیر غر تی لو کانو یعلمون کاش چه دا خلق پویدلی بیا مسئله دا دا مواحد او دا مشرک چه دا مواحد زندگی سنگه یو دا مشرک مشرک وی تبران دا غبوت لرکی بیماری نور رانه دغه بوت لری کوي، مال براله دغه بوت را کوي، او دا د صحت براله پلانې را کوي، نو دې سروالی او بروالی د ټولو پسې ګرځي. داغه د خوشحالیم خیال ساتي، داغه خوشحالیم خیال ساتي، داغه بلم د دا خوشحالولو خیال ساتي. کله هغه ته سجده وکه او کله ده ته سجده وکه چې رانه خفه نه شي، پریشان او غمجنی. یو موحد دی، موحد دی ته وایي چې هغه وایي عرص الله کوي، بس هغه وایي دغه یو زیم او یو می رب دی، هغه می خالق دی او زه یې مالک یم، هغه می الله دی او زه یې معبود یم. بس هغه د یو الله خیال ساتي، د نورو چا پروا نغه نه کوي. نو دا سره په جون کې برابر دی؟ نه دی برابر. ولقد ضربنا، یقینا موږ بیان کړی دی لناس د پاره د خلکو، فی هذا القرآن په دې قرآن کې، من کل مثل هر قسم مثال چې دوی ته ضرورت وي، لعلهم یتذکرون د دې دپاره چې دوی نصیحت قبول کی. قرآنا را لیږلې دی موږ قرآن عربیا په عربۍ ژبه کې، خوس عجیبه کتاب دی، د دنیا خلک ورته اریان دي، غیر ذی عوج، چې هغه خاوند د کوږوالي نه دی. مراد د کوږوالي نه څه دی؟ عیب او نقصان. لعلهم یتقون د دې دپاره چې دا خلک ځان بچ کړي د ګناهونو نه. ضرب الله، بیان کړی دی الله مثلا یو مثال د پوهې دپاره، د مشرک او د موحد د دې دپاره مثال بیان کړی دی. څنګه مثال؟ رجلان یو سړی، هلکه یو غلام دی، یو سړی دی، او فیه شرکاءو، په دغه سړي کې شریکانی. هلکه یو غلام دی، د پنځو شپږو کسانو په شریکه باندې دی. اوس تم را پاسېدلې، ته دا څلور کسه یې او تاسو په شریکه باندې غلام دی. نو یو سړی وي غلامی، او فیه په دغه غلام کې شرکا او شریکان وي. خو څنګه شریکان وي؟ متفقت الطبیعت نیخه، مختلف الطبعی وي، متشاکسونه، مختلف طبیعتونه داغوی. نو هغه یو چې سر را پاسي ورته وایي منډه بازار ته لاړ شه، شوده راوړه ماله، او بل ورته وایي پا اله شابه پاسه ماله چی کېده، او بل ورته وایي بل نه ماله دا کار وکه. نو دې هک اریان شي چې ربه د کم ومنم، بازار ته لاړ شم که دلته دې بل له چی کېدم او که دا بل له دا کار وکم. سروالی او بروالی پریشانی چې دا رانه خفه نه شي او دا رانه خفه نه شي. او بل ورجلن، او بل یو سړی وي، سلمن چې هغه خالص وي، لرجلن د یو سړی، بل غلام دی چې هغه صرف د یو سړی دی، دا غلام د دغه یو مولانه بغیر د بل چا پروا نه کوي. که وایي بازار ته لاړ شي، بازار ته ځي، که ورته وایي چی کېده، چی کېدي. دقسې ما وي موحد چې د یو الله تابعداري، او مشرک چې هغه در چا پسې منډې وایي. رښتیا وایې، هل یستویان، آیا برابر دی دا دوه کسان مثلا په مثال کې؟ یاره پوهېدو یا نه پوهېدو، خو چې الله موږ پوه کړو، دا مثالونه راته بیان کړ، نو څه عجیبه طریقه موږ پوه شو. دا خبره راغله زموږ په زړه کې پرېوته، نو چې پرېوته د دین په خبره باندې خوشحالي په کار ده. نو وایې چې الحمدلله، تمام تعریفونه خاص الله لدی، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې زیات د دوی نه پوهیږي. تسلیمه سشته درکې که نه سپاره ختمیږي. را بیا د تسلی رسول الله ته ګورې، د رسول الله په الله ډېر ګران دی، تاسو کتلی دی بار بار ځای بار بار الله ده ته تسلی ورکوي. کافرو به وی لږ صبر وکې، سیموتو زر دې مړ بشي، مړ بشي موږ به ته خلاص شو. الله خپل پیغمبر ته وایي چې که دوی دا وایي چې دی به مړ شي موږ به ته خلاص شو، نو ولې دوی دنیا په ټیکه اغستې ده؟ دوی به نه مري، دوی به مري. انک یقینا ته شې میتون، ته مړ کېدونکی یې، میتون مړ کېدونکی یې. و انهم، او دا ستا مخالف چې دي، میتون دوی مړکیدون کی دی. اصل کې یو دی میتون چې د یې شت شي. میت هغه چاته وایي چې هغه قابل د مرګي، لکه اوس مونږ او تاسو مړه نه یو خو قابل د خو دغه یو که نه، مونږ او تاسو باندې به مرګ راځي. نو چې څوک قابل د مرګي نو هغې ته میت وایي. میت ټیک ده، تا ته وایي دا به مري او دا به مړ شي، ټیک ده، ته هم قابل د مرګ یې، په تا مرګ راځي. نو ابو جهل ولې به پاتې، یا ولید به پاتې، یا به عتبه شي به پاتې، هغوی هم قابل د مرګ دي، په هغوی به راځي. یو دی میتون، میت هغې ته وایي چې هغه کټ کې پروت یا هغه ساتې وتلي، چې د چا نه سا وتلي وي هغې ته بیا څه وایي؟ میتو. د یې به غړندې وایي. میت منه قابل د مرګ. او میت یو دی مائتون، مائت هغې ته وایي چې د مرګ په حالت کې ساعتې وتلي نه خو بس هغه را روانې اوزي ته. نو انک میتون، یقینا ته قابل د مرګ، په تا به مرګ راځي. یو الله دی چې په هغه نه راځي. و انهم، لیکن دا کافران چې دي میتون، دوی مقابل د مرګ دي. ثم انکم، بیا تاسو چې یوم القیامت، پر ورځ د قیامت، عند ربکم، پنیز د رب ستاسو، تختصمون، جګړې به کوئ. ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په میدان حشر کې د بعض خلکو په باره کې جګړه کوي. وی به ای زما ربا، ان قوم اتخذوا هذا القران مهجوره، د ابو جهل په باره کې به وی ربا د زما سخت مخالفت کړی دی، نظر ابن حارث او دا دغه د عتبه او شیبه د دوی سخت دغه. خو بل طرف ته به تعریفونه د ابوبکر کوي، بل طرف ته به تعریفونه د حضرت عمر کوي، او د دې دغه به کوي. بس دی، باره ختم شوه. وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، وجعل آخرتنا خیر من الاولى، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. دعا وکړه، یا الله ته زموږ رضا شي، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړه، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړه. رب ته زموږ شرح صدر نصیب وګرځي، رب زموږ سینه ستا دین ته کولا وکړي، رب زموږ سینه ستا د خوږ پیغمبر علیه السلام احادیثو ته کولا وکړي، رب د قرآن او د حدیثو صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي، رب د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب د قرآن او د حدیثو د دین اتباع زموږ نصیب او نصب العین وګرځي، رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکړي، په آخرت کې هم راته راکړي، زموږ بال بچو تعلق دارانو ته هم د دې خیر او برکت ورکړي. ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو ټول ملګري چې دي الله ورته د دې دنیا آخرت کې د دې اجر ورکړي. د هر یو قدم ول الله پته له د نیکۍ کې واچوي، سره زموږ نه الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان سره زموږ نه نصیب وګرځي. د هر قسم پریشانو حادثونه الله تعالی زموږ حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله تعالی ورته شفا کامله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، د تعلق ځنې کسان داسې دي خواران په کورونو کې دي. زموږ ته سبق ملګري وو، د دعاګانو د پاره ویلي دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي. زموږ د سبق ملګری احمد صاحب، هغه هم د عمرې نه راغلی دی، هغه ته هم دعاګانې وکړي. هغه مونږ ته دعاګانې کړي دي، مونږ هغوی ته دعاګانې کوو. الله دې د دې سفر قبول وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.